अरे होगा नहीं, हमारे लिए सुविधा ही नहीं होगा, हमारे लिए नहीं है संसार। तो शरीर है, वस्तु है, योग्यता है, हमारे में जो कुछ आया है, मिला है, ये हमारा नहीं है। वो पहले से मिला हुआ है, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, वो हमारा है, वो हमारे लिए है। हमारा है वो हमारे लिए है, ये हमारा नहीं, हमारे लिए नहीं है। ये बड़ा भारी वहम होता है हमारे लोग, हमारे लिए धन है, संपत्ति है, वैभव है, योग्यता है, आसन है, ये हमारे लिए है ना, ये हमारे लिए है, हमारा भी नहीं, हमारे लिए भी नहीं है, हमारे को निहार करने वाला ये नहीं है, ये नष्ट होने वाला है, ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए केवल परमात्मा है, वो हमारे है, हमारे लिए। तो जो हमारे लिए नहीं है, उनको हमारे लिए नहीं माने है, तो दुनिया की सेवा बनेगी कि नहीं? ये है ही सेवा के लिए मिले हुए, और यहाँ से जाते ही तो जाइए नहीं, ये योग्यता रहेगी नहीं, ये बल रहेगा नहीं, ये प्रभाव रहेगा नहीं, ये रहेगी नहीं। तो ये हमारे लिए है, हमारे लिए नहीं है, तो दुनिया की सेवा के लिए है। हमारे शरीर है, योग्यता है, शरीर भी साथ रहेगा नहीं, योग्यता भी साथ रहेगी नहीं, सामर्थ्य भी साथ रहेगी नहीं, पर भी साथ रहेगा नहीं। ये केवल दुनिया की सेवा के लिए है, और परमात्मा हमारे है, हमारे लिए है। तो हमारे है, हमारे लिए, हमारे साथ रहेंगे तो भगवान में प्रेम होगा कि नहीं? हमारी चीज हमें अच्छी लगती है तो हमारे परमात्मा है, परमात्मा हमें अच्छे लगने चाहिए। ये तो सेवा के लिए है, ये हमारे लिए है ही नहीं। ये सब छोड़ देना पड़ेगा, बोलो, शरीर भी छूटेगा, सामर्थ्य भी छूटेगी, योग्यता भी छूटेगी, ये बल भी छूटेगा, विद्या भी, योग्यता भी, ये सब छूटेगी। ये हमारे लिए नहीं है, परमात्मा हमारे लिए छूटेगी नहीं, सदा साथ रहेंगे। नरकों में जाए तो जाते, स्वर्ग में जाए तो साथ ही, भगवान सदा साथ ही रहते। नरकों में जाए तो भगवान हमारे साथ है, स्वर्ग में जाए तो भगवान साथ में, नरकों में जाए नीच जोड़ी में जाए तो भगवान साथ में, भगवान सब जगह है हमारे। तो हमारे भगवान साथ में रहने वाले हैं, हमारे हैं, तो वो प्यारे होने चाहिए। ये रहने वाली चीज है, यहाँ शरीर ही रहने वाला नहीं, शरीर साथ रहने वाला नहीं, योग्यता साथ रहने वाली नहीं, सामर्थ्य साथ रहने वाले नहीं, ये सब यहाँ ही रहने वाली है। तो यहाँ की सेवा के लिए ये चीज है, तो यहाँ की सेवा के लिए चीज है, सेवा के लिए मिली है, सेवा देकर लाभ उठा लो, रहेगी नहीं साथ में, और परमात्मा साथ में रहेगा, हमारा है, हमारे लिए है, वास्तव में हमारे न्याय करने वाले वही है, और कौन न्याय करेगा, कौन सहायता करेगा? जिसे शक्ति नहीं की थी वो सहायता करने की, तो सहायता करने वाला एक है, तो परमात्मा है, हमारे है, हमारे लिए है। ये सदा समझनी चाहिए, खास बात है ये। और जो शरीर है, सामर्थ्य है, योग्यता है, ये हमारे लिए नहीं है, हमारी नहीं है, ये सेवा के लिए है। तो हमारे न मानते सेवा होगी, अच्छे से सेवा होगी, और हमारे भगवान देना से भगवान का प्रेम होगा, भगवान से आकर्षण होगा, भगवान प्रिय लगेंगे, तो हमारे हैं, वो हमारे साथ रहने वाले, वो दूसरे साथ रहने वाले नहीं है, हमारे साथ हमारे हैं। तो परमात्मा हमारे हैं, और शरीर, योग्यता, सामर्थ्य, बल, बुद्धि, विद्या आदि ये हमारे नहीं है। ये उल्टी बात होगी। अब संसार की चीज है तो संसार की सेवा कर दे, इसे कामना कैसी? कामना का त्याग बड़ा कठिन व्रत मालूम देता है। क्यों मालूम देता है? कि वो अपनी चीज समझते हैं, अपनी चीज है ही नहीं, तो इसे त्याग क्या कठिन हुआ? जब तुम्हारी चीज में तुम्हारे को दे रहा हूँ तो इसे कामना किस बात की? इसका एहसान क्या? आपकी चीज आपको दे दी, इसमें सोच के भाग नहीं, कामना होगी नहीं। चाहे भगवान हमारे, भगवान को अपने आप को दे दिया, भगवान हमारे, तो उसे कामना कैसी? भगवान ही हमारे है, भगवान से कामना कैसी? कामना क्या? भगवान ही हमारे, भगवान ही हमारे लिए है, हमारे खास भगवान है, हमारे लिए भगवान है, भगवान के लिए हम है, हमारा भगवान का संबंध है, संसार का हमारा संबंध नहीं है, क्योंकि छूटने वाला है सभी शरीर जी छूटेगा, योग्यता भी छूटेगी, ये बुद्धि भी बुद्धिमानी जो स्वच्छ है, शरीर संसार रुपया पैसा अपने पास चीजें ये सब छूटेगी, एक भी साथ रहेगी नहीं। तो यदि जो भी सेवा करे इसमें बदले में कुछ चाहे गलती की बात है ही दूसरों की चीज दूसरों को दे देने में राजी होना चाहिए, अच्छा कृपा किस बात की, और अपने आप को भगवान देते तो भगवान को देते, भगवान की इच्छा कैसी सहना कैसी, अपने को चीज अपनी दे दी, अपना प्रेम दे दिया, अपना प्रेम किया, भगवान को अपना समझा, तो इसमें भी कामना क्या, संसार की सेवा करी उसमें कामना क्या, संसार की संसार को दी हमारी चीज दी नहीं अपने तो कामना होगी नहीं। कितनी सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है, उसी की उसी को दे दी, उसी की चीज उसी को देते देते हुए क्या एहसान हुआ, क्या कामना हुई, क्या वासना हुई, क्या सहना हुई, सहना वो दे ही नहीं है, दूसरे की चीज दूसरे को दे दे रही, सहना किस बात की, वो तो ऋण तो आएगा, ऋण उतरा हमारा, उनको नहीं देते तो ऋण हमारे पर, तो ऋण उतर गया, कामना किस बात की, अपने आप को भगवान देते भगवान मेरी ऋण उतरा, उन्हें कामना कैसी, प्रेम हो जाए तो भगवान भी प्रेम करे हम भी प्रेम करे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रजेश्वर, शेर जी ने कहा था कि ये शरण होगा तो भक्त का काम और शरणागति रक्षा करना भगवान का काम है, प्रेम दोनों का काम, प्रेम भक्त भी करे भगवान भी करे, प्रेम दोनों का काम है, शरण करना भक्त का काम, रक्षा करना भक्त भगवान का काम, तो अपने शरण द्वारा काम है, हमारा काम है ही नहीं दूसरा, शरण द्वारा उसे काम न कैसी, उसी के हम है, मंगल मानसो जीव लोग है, जीव भूत सनातना जीव रूप अनाधिकार से भगवान का है, भगवान शरण हो जाए तो उसमें कामना कैसी, भगवान की चीज भगवान में थी कामना कैसी, और संसार की चीज संसार इसमें कामना कैसी, हमारी कोई चीज हम अंदर है तो हमारे बदले में कामना चाहिए, अहंकार चाहिए, वस्तु चाहिए, कुछ चीज चाहिए, हमारी चीज है ही नहीं, जन्मे तो के नांग रंग जन्मे थे और मरेंगे तो लाश भी यही पड़ी रहेगी, कोई चीज साथ में जाएगी, साथ में जाओगे आवाज है ही नहीं, ये यहाँ के लिए है, यहाँ क्यों सेवा के लिए है, सेवा के लिए हुई है, ये सेवा करो सबकी, तो सबकी सेवा कर दिए चीज भी है तो कामना हो गई नहीं, अपना चीज है, भगवान हमारे हैं तो भगवान से क्या चाहे, भगवान से प्रेम चाहे, कृपा चाहे, जो है ही अपना हमें करते ही हुए, उसे भी सहना किस बात की, तो सहना सर्वदा छोड़ देना है, भगवान के अर्पण कर देना है, अपने आप को दे देना है, बस मामूल हो गया, आनंद हो गया, किसी को देना नहीं, देना नहीं, कैसी बात है, बढ़िया बात है, भगवान के चरणों में शरण होना है, भगवान की चीज भगवान को देनी है, संसार की संसार को देनी है, भोज मिले ना अपना आनंद में, कोई कामना है ही नहीं, कामना की बात है, कोई कामना नहीं है, संसार की चीज संसार दे दी, संसार की सेवा बन गई, तो संसार की तो सेवा बन गई, भगवान में प्रेम बन गया, भगवान अपना है, अपना है परमात्मा, उसको अपने आप को दे देना है, आपके शरण बस वाम शरण बुझे अंत सर्व पावे मोक्ष पापा से मुक्त मैं करूंगा, शरण करना भक्त का काम, पापा से मुक्त करना मकरूंगा भगवान का काम, और प्रेम दोनों काम, कितनी सदी से ये सरल बात है, कुछ परिश्रम की बात ही नहीं, और संसारी वस्तु संसारी है, जन्म ये जन साथ लोग लाए नहीं और जाएंगे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारी है ही नहीं, यहाँ सब सेवा के लिए है, सेवा के लिए सबकी यही बात है, मूल में चीज यही है, ठीक आप विचार करो तो समझ में आ जाएगी, ये सबकी चीज है, सबकी सेवा ले रही हमारे पास है, हम जिसे काम लेते हैं, आप भी काम ले, आप भी काम ले, सबकी काम ले भाई, सबकी चीज है, सब सही सिर की है, सब सही अपनी अपनी चीज है, कामना कैसी, अहंकार कैसा, अभिमान कैसा, फले कैसी, फल के इच्छा करना, अभिमान करना, ये गलती बात है। भगवान को भगवान चीज दे दी, अपने आप भगवान के हैं, मेहमान सो जीव लोग जीव तो सनातन भगवान का है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना सरसुराशी, तो उसी उसी चीज दे दी, उसी कामना क्या, अरे कामना क्या, प्रेम से बड़ी वो चीज है, भगवान का प्रेम मिला से बड़ी वो चीज होगी नहीं, होगी नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, कोई है ही नहीं। तो भगवान का प्रेम है, वो प्रेम करा भगवान हमारे मीठे लगे, पानी जीगा अच्छी लगती है, फटा हुआ कपड़ा भी अपना अच्छा लगता है, बढ़िया कपड़ा भेज दिया, हमारा नहीं है, मकान बहुत बढ़िया है, हमारा है नहीं, हम क्या कहोगे, हाथ है हमारे तो प्रभु है, वो हमारे हैं, है जैसे ही है कैसे वो बढ़िया हो घटिया, वो हमारे है, ऊंचे सूचे है तुम्हें है, साधन है तुम्हें है, समय सर्वश्रेष्ठ है तुम्हें है, वो हमारे है। तो संसार की चीज तो हमारी है नहीं, तो यहाँ के लिए अपना भी निर्वाह करो और निर्वाह हो तो सेवा करो, उसके लिए है, और हमारे भगवान है साक्षात भगवान, वो हमारे हैं, वो हमारे भी है, वो हमारे हैं, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात, कितने सुख की बात है, भगवान की चीज भगवान को दे दी, संसार की संसार को दे दी, मौज अपना नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा ना, कोई उपासना नहीं, भगवान की चीज भगवान को दे, संसार की संसार को दे, कामना किस बात की, कोई सहारना क्या करे, सहारना तो हमारी चीज को दे तो सहारना करे, तो हमारे दी हमारे दी क्या है, संसार ही है, संसार में आफत मची, जितनी संसार की सेवा में लग गई उतनी अपनी आफत मिली, नर नई जगह आफत है, दो सब दो सेवा करो, इसको कम है कुछ है ही नहीं, अहंकार है ही नहीं, अभिमान है ही नहीं, सहारा है ही नहीं, न्याय नहीं है, चाणक अंदर अवकाश ही नहीं है, तीन संसारी संसार दे दी, भगवान की भगवान को दे दी, अपना मौज होगी आनंद आनंद रहेगी, अपने अपने तो सिवाय आनंद कुछ है ही नहीं, सब भगवान की चीज, सभी भगवान जी मानो तो और बहुत बढ़िया, संसारी ने मान करे तो हमारे भगवान है, कि भगवान ये चीज है, सब भगवान हमारे, और हमारी चीज कह रहे हैं सब भगवान की, तो भगवान को तो नाश मान दिया, अभिनाश को अपने लिया, मौज से मौज भी अपने अविनाशी मिला, अरे भगवान को अविनाशी चीज दी, तो सस्ता ही काम हो तो सस्ता ही काम है, भगवान ये सब चीज है, भगवान का हमारा आपकी चीज है, सब भगवान की चीज है, वो काम में रहते हैं, हम काम रहते हैं, रोता तो काम में लिया भगवान ने, बहुत ही आनंद की बात है, बिना समझे तू पार मुक्त में, ऐसी नष्ट नहीं होगी, भगवान उधर दर्शन नहीं होती, दुनिया उधर दर्शन नहीं होती, इंद्रिया काम में आ गई, हमारे काम में ले जीवन काम हमारे लिए कोई बाधा नहीं, भगवान को दे कोई बाधा नहीं, कभी हम वस्तु होगी तब तो भी विसमर रहे, आपकी वस्तु है आप विसमर रहे, अभी समझ भगवान का है, दोनों बातें संसार का मन है, सब भगवान का मन है, सब प्रकृति का मन है, ज्ञान मार्ग प्रकृति का मानते हैं, योग मार्ग वाले समय संसार का मानते हैं, संसार को सब संसार का पता हुआ, प्रगति पता हुआ, और भक्त भगवान का मानते हैं, तो मालिक तो भगवान है तुम्हारे हमारे सब के, और कारण सब प्रगति है, कार्य सब संसार है, एक ही बात है, मालिक को मानो तो सब मालिक की चीज, कारण मानो तो सब प्रगति की चीज, कार्य मानो संसार की चीज, और कर्मयोग से दुनिया के लिए उपयोगी हो गए, और भगवान की भक्ति करने से भगवान के लिए उपयोगी हो गए, और हम अपना स्वरूप का समझ गए, इस बात हम अपने तीनों के लिए उपयोगी हो गए, मानव शरीर ऐसा है अपने लिए उपयोगी, तो भगवान के लिए उपयोगी और संसार के लिए उपयोगी, हमारे ऐसा हुआ तो ज्ञान हो गया, तो भगवान के हम भगवान है, भगवान की भक्त है तो न्याद हो गए, भगवान की भक्ति भगवान को न्याद कर दिया, चीज संसारी संसारी भेद कर दी तो संसारी बहुत कम आ गए। तो संसार के लिए भगवान के लिए अपने लिए सदा के लिए सुन लोगे। वेदांत वाले अपने आप को मानते हैं तो अपने मान के अपने को खुशी करते हैं, अपने को राजी करते हैं, अपने काम किया अपने काम हुआ दुनिया का नहीं हुआ, कर्म योग दूसरे का काम हुआ, भक्ति को भगवान का काम हुआ, तीनों काम हुआ। भगवान को ही न्याय कर दिए, संसार को न्याय कर दिए, अपने में न्याय हो गए, मस्त हो जाए, भगवान को याद करे, भगवान नाम ले, भगवान कीर्तन करे, कैसी मोटी बात है। विश्वास थे भगवान की, भगवान होती थी संसार ही संसार होती थी, संसार की सेवा करते भगवान की पूजा करते हैं, कहता प्रवृत्ति पूता नाम ये सर्वप्रथम स्वकर्मा तो अभ्यास है, अपने कर्म भगवान पूजन करो, अपना कर्तव्य है, अपना कर्तव्य हुआ सेवा हुई संसार की, भगवान का पूजन हुआ, भगवान को दे दे पूजन कर दिया भगवान का, मस्त हो गया प्रधान मेरे, अपना तो आनंद मौज अपनी है और अपना कुछ नहीं, मौज कर याद भेजना है, दुख दोष है ही नहीं, सब भगवान का, तू जाना तेरा काम जाएगा, सब भगवान का है, भक्ति में सब भगवान का, कर्म योग में सब संसार का है, ऐसी बहुत है। और अपने रूप में ध्यान योग में प्रकृति का अपना दुख है नहीं, जन्म बन देना हो तो अपना चीज बस दो, जन्म और मरो, जन्म और मरो, चीज तो मिलेगी नहीं, धर्म मिलेगा, धर्म मिल गया से धन हो गया, ये तो कौन ये साथ रहेगा नहीं, ये धनिया का यही रह जाएगा, ये कोई भी साथ रहेगी नहीं, इतना तो संसार चीज संसार दे दी, अपने आप भगवान दे दिया, भगवान का है हम भोजन, हमारे आदमी आज हो गया, संसार की सेवा करी तो हमारा आनंद, भगवान की सेवा करी तो भगवान का आनंद, और अपना स्वरूप का सुन तो अपना आनंद, कोरा आनंद ही आनंद है, भूल से दुखवार है, तोल से उन चीजों को अपनी मान करके दुखवार है, केवल अपनी है, अपनी रहेगी नहीं, लाए नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जा सकते, नहीं रख सकते, नहीं रहते हुए भी शरीर नजीक है, नजीक है, इनको रखने का भी अपने पास में कुछ बल है क्या, क्या है योग्यता के शरीर को पास रखने, शरीर को इनको रख देंगे, मन देंगे नहीं, है ही नहीं हमारे पास, हमारी है ही नहीं, ये दुनिया सेवा के लिए है, जब तक सेवा करो नहीं है तो जाएगा नहीं, अपने को बीमारी नहीं, आनंद आनंद को आनंद आनंद आनंद कोई बात है ही नहीं, इनसे बात कैसी मोदी बात है, कितने आदमी बात है, विश्वास है भगवान की सेवा करो, संसार की सेवा करो, अपना तत्व ज्ञान प्राप्त करो, तत्व ज्ञान हमारे लिए और सेवा संसार के लिए, उसे भगवान के लिए, भगवान राजी संसार राजी हम राजी, तीनों के लिए उपयोगी, मानव शरीर अपने लिए उपयोगी, तत्व ज्ञान प्राप्त कर रहे, अपना कुछ नहीं है, सब यही त्याग और प्रेम, भगवान का प्रेम और त्याग, ये अपने लिए अपने लिए उपयोगी, ऐसी चीजें वस्तु संसार के लिए उपयोगी, और भगवान का नाम भगवान का चिंतन भगवान का भविष्य भगवान के लिए उपयोगी, ये सब त्याग अपना क्या करने के लिए उपयोगी, तो मनुष्य अपना भी उपयोग हो गया, भगवान का भी उपयोग हो गया, संसार भी उपयोग हो गया, सब सुख हो जाए, सब आराम हो जाए, सबको दे दी अपनी उसी को समा दी, मौज हो गई, ऐसा मन मानव शरीर है, कैसा आनंद की चीज है, इतनी मौत की चीज है, दुख है ही नहीं, अपने मन ही दुख है, अपनी दादी बेईमानी है, बेईमान दुख है, साथ में क्या लाए देता, वही देता, अरे जाओ तो सही यही रह जाएगा, यही पड़ा रहेगा, साथ में उसने जाएगा, ना ना रहे ना रह सकते, तो अपनी कहा है, बीज मिली है उपकार के लिए, सेवा के लिए, स्वरूप पता कर लिए, बहुत से सो बहुत चलते चलते से अपने कोई चीज में दुख होता है, अपनी चीज है ही नहीं, भगवान की है, भगवान आनंद आनंद अपने मौज मौज अपने है और अपना उसमें सो आनंद मौज ये बात नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 19 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।